नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो सब भगवान से उत्पन्न हुए सब, उसमें भगवान की दो शक्ति है, एक अपरा एक अपरा। अपरा है जड़ प्रकृति है, परा है चेतन प्रकृति। तो चेतन प्रकृति में हम सब जीव जाता है, सब जीव, सब जीव है, ये भगवान की परा प्रकृति है। और भूमिरा को ये सब हमारी अपरा प्रकृति है। तो शरीर में हमारे प्रभु है, प्रभु ईश्वर स्वरूप उतारम हृदय दृष्टि, सबके हृदय में भगवान है। सर्वश्रेष्ठ हम हृदय सुनिविष्ट, हम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता श्रेष्ठ। तो दो हुए, परमात्मा और परमात्मा वांश, भवैवांश और जीव लोग जीव भूत सनातना। तो ये चेतन विभाग हुआ अलग, उसके सिवाय मन सचानी इंद्रियाणी ये सब प्रगति का विभाग हुआ। स्वयं तो चेतन विभाग हुआ परमात्मा का अंश, दूसरा परमात्मा अपर प्रगति का अंश है, प्रगति का अंश, पर ये जेड अंश है। इसको धारण किया उसने चेतन थे, ये न धारिये थे जगत, इस जगत को धारण किया है। बस जगत को धारण किया है, जगत को धारण न करे भगवान को धारण कर ले, बस इतना काम है। जगत को अपना मानता है, ये भगवान को अपना मान ले। जगत अपना नहीं है, जगत सब परमात्मा की अपरा प्रकृति है, हम परमात्मा की परा प्रकृति है, हम परमात्मा के खास हैं। ममय वायसो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव मेरा ही अंश है, सनातन सदा से सदा से। तो साक्षात परमा का अंश हम है, ममय वायस। जैसे हम लोग शहीदारी है, माँ बाप दोनों का अंश है, ऐसे नहीं भगवान कहते मेरा केवल मेरा ही अंश है। मानो चेतन है, चेतन ज्ञान केवल, और परमात्मा स्वयं है ईश्वर सर्वोतारामी। तो ये चेतन विभाग है परमान और भगवान के भगत। इसके सिवाय शरीर स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो, ये सब जड़ विभाग है, ये प्रतिष्ठा नहीं कर सकती है। मन सहसा ने इंद्रिया ने प्रतिष्ठा नहीं, ये प्रकृति में स्थित रहते हुए मन छठा जिसमें इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया प्राण आयु ये सब जप प्रकृति है। इसमें योग्यता है, विद्या है, बुद्धि है, ये सब जड़ प्रकृति के अंतर्गत है। जैसे क्रिया होती है सबसे जान होता है, सब प्रकृति का अंश है। और निश्चित एकदम सबका सारभूत, सबका महाविश्राम, जैसे गोस्वामी उपाय हो परम विश्राम, सब राम सब ना ही कहूं। तो परम विश्राम कब है, मन सरसा इंद्रिया के साथ में संबंध नहीं तो परम विश्राम है। परम विश्राम अपने पा लेना, उसका नाम ही मुक्ति है, उसके नाम भक्ति है, उसी का नाम योग है। ये विश्राम के सिवाय क्रिया जितनी है सब उसे चेष्टा सब प्रकृति की है, प्रकृति का अंश में ये सब क्रिया ही है। और प्रकृति से अतीत सब तत्व है, उसमें परम विश्राम है। योग्यता बुद्धि चतुराई विलक्षणता अशोधता है, ये सब अपना प्रकृति है। और चेतन मात्र है, सत्ता मात्र है, ये परा प्रकृति है। वो परा प्रकृति सत्ता परमात्मा की सत्ता है, उसी से ऐसी होता है। ऐसा संबंध खास भगवान के साथ है, तुम्हारा खुद का संबंध भगवान के साथ है और दूसरा चीज सब प्रकृति के साथ संबंध है। प्रकृति ऐसा संबंध को अपना मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, ये गलती होती है। सपना शरीर अपना नहीं है, शरीर तो क्षण भंगुर है, हरदम नाश होता है। जितनी उम्र आ गई उतने हम नजीक मृत्यु के नजीक पहुंच गए, जितनी उम्र में खत्म हो जाती है उतने नजीक नजीक मृत्यु के पास पहुंच गए। जितना जितना जिसको समय आया है जीने का उतना उतना समय नजीक आ गया मौत गए। अब किसी मौत कितनी होगी इसे पता नहीं है, परंतु इसका पता है कि जितने जी गए हैं उतनी कमी हो गई, कोई संदेह नहीं। कोई व्याधि होगी, कोई पुणी होगी, कोई पाव होगी, कोई कभी ऐसे ज्यादा है, पर तो उतनी कमी होगी हमारे में। अब जितना बाकी है वो है, उतने में अपना संबंध विच्छेद कर रहे हैं, जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर रहे हैं, चंद में परमात्मा से अपना संबंध रख रहे। अभी भी स्तुति कर गया ही शरण भगवान की शरण हो जाए। जैसे समुद्र से जल उठता है, जल उठकर ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़कर फिर अमुक जगह बरसेगा, वहां झाड़ बरसता है, मीठा हो जाता है, सब बरसता है वहां। इस तरह से अंत में ही शरण परमात्मा से ही उठा है, परमात्मा में अंत में लीन हो जाता है, तो मुक्ति है। लीन न होकर ये और नहीं रहेगा, और शरीर की रहने की जगह नहीं है। जल रह जाता है, तालाब रह जाता है, नदियों में रह जाता है, कई जगह बाकी रहता है। नदियां बहती रहती है, जाता है भगवान सूर्य में जाता रहता है, तालाब सरोवर आदि उसमें स्थिर पड़ा है, और वो मिलना अंत में समुद्र में। सब समुद्र से उठा है, समुद्र में मिलेगा। ऐसे जीवा तो ये परमात्मा का अंश है, परमात्मा ही मिलेगा तब शांति है, नहीं तो शांति नहीं है। जल की मुसाफरी है, सब ठहरता नहीं कहीं भी, इतना में नदियों में ठहर गया कहीं, और नदियों में ठहरा बहता रहता रहता है, छोड़ों पर आदि है उसमें एक स्थिर होता है, बांधों में स्थिर होता है, वो भी अंत में समुद्र में मिलता है। ऐसे परमात्मा से ही हम उत्पन्न हुए हैं और परमात्मा में लीन हुए। परमात्मा में जब लीन हो जाएंगे तो हम पूर्ण हो जाएंगे, फिर कभी किसी से बात भी नहीं रहेगी, कमी अलग रहते यही होती है। जब समुद्र अलग होता है तभी बादल होता है, कोहरा होता है, बर्फ होता है, जल होता है, नदियां होती है, बड़े बड़े सरोवर होते हैं, बांध होते हैं, छोटे खबोचे होते हैं। वो जल जितना समुद्र से अलग हुआ उतना दुखी होते होते वो भी अंत में समय मिल जाते हैं। आकाश में आकाश वर्ष करके और सूर्य ने तलन है तब करके ऊपर चढ़ जाता है, सूर्य हो जाता है, सूर्य वर्ष करके फिर समुद्र में चल जाता है। ऐसे सब जीव परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, परमात्मा में स्थित रहते हैं, परमात्मा भी इतना दीन हो जाते हैं। दीन होते वो समुद्र अपने संस्कारों को लेकर के तो बद्ध होते हैं, संस्कारों को छोड़ करके सब दीन हो जाते हैं, वे मुक्त होते हैं। तो मन बाधि दया प्राण योग्यता विद्या बुद्धि इनको साथ लेने से संसारी हो जाते हैं, इनको साथ में लेकर के केवल परमात्मा को ही ले साथ में। क्योंकि परमात्मा में लीन हो जाए तो मुक्त हो जाते हैं। वे ही अगर अपन अपने को अलग माने तो मुक्त है, वही फिर संसार का काम करे तो भक्त है, कर्मयोगी हो जाते हैं। और वही भगवान के ही जन पर हो जाए, भगवान के हो जाए तो भक्त हो जाते हैं, उनकी मर्जी है। कर्मयोगी भी सिद्ध हो जाते हैं, ज्ञान योगी भी सिद्ध हो जाते हैं, भक्ति योगी भी सिद्ध हो जाते हैं, अंत में भगवान से ही पैदा हुए, भगवान में ही फले हुए, भगवान में ही करते हुए भगवान में ही लीन हो जाते हैं। यह भीषण की जगह यह अपना प्रकृति, अनेक ब्रह्मांड है, ये सब अपना प्रकृति, अपनी चीज में कोई नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में अपनी चीज कोई नहीं, चिन्ह जितनी भी केव जितनी भी ये अपनी चीज नहीं है, सब पर प्रगति अपरा अपरा अपरा, इसमें अपनी चीज कोई नहीं है, अपना अपना है भगवान साक्षात। ममई वंशो ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना बल सहसु राशि स्वयं अमल है, मन ऊपर से पकड़ लिया है, सो माया बस भयो गुसाई है, तो परमात्मा दंश सो माया बस भयो, तुम कैसा बने उकीर बन कट गई नहीं, तोते की तरह और मर गए मिल गया है परमात्मा दंश। अरे परमात्मा के सिवा कुछ है नहीं, जल चेतन स्थावर जंगम जो कुछ है परमात्मा ही है, परंतु ये राग आ सकती इसमें पदार्थों में कर देता है, भोगों में कर देता है, अपना प्रगति में कर देता है, दुख पाता है, सिवाय दुख के कुछ मिलेगा नहीं, परंतु वहम भी मिटता नहीं, वहम रहता है सुख और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा, और सुख अंत में मिलता है नहीं, क्यों वो तो सुख तो सागर भगवान है, सुख है सागर राम जी, दुख है भजन हार, राम शरण तजिए नहीं भजिए बारम्बार, परमात्मा को नहीं मिलता ऐसे सुख ढूंढता चल में, दुख ही दुख पाता है, दुख ही दुख बैम पड़ता है, सुख हो जाएगा, सुख हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, होता नहीं, सुख हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा सुख हो जाएगा, खेती हो जाए सुख हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा सुख हो जाएगा, इतने पैदा हो जाए सुख हो जाएगा, हो जाएगा तो हुआ नहीं है, ऐसे ही भी हम हो गए, भी होगा परमात्मा के तरफ होने से, परमात्मा के हो गया तो शरण आए बोल से हो पाया, भगवान के चरणों के शरण हो गए तो बहुत सुख हो गया, दुख मिट गया। तो भाइयों यही बात है, भगवान के शरण होना, भगवान के असल हम है, असली उनके ही पुत्र है, अमृतस्य पुत्र मई वारिश हो, असंगो अयम एव अयम पुरुष, ये असंग है, लिप्त किसी में होता नहीं है, मन शासन इंद्रिया नहीं है, ये पर्यटन स्थान है, इनको पकड़ता है, इनको पकड़ता है तब संसार आ जाता है, फिर जन्म ना मरना, जन्म ना मरना, मर गए तो जन्म और जन्म गए तो मरो, मर गए जन्म और जन्म गए तो मरो, ये गोलक जोर चक्र है, लंबा रहता हो तो कितना ही बड़ा हो अंत आ जाता है, गोल चक्र कोलू का पैर होता है, घाघाणी का पैर उम्र भर चलता है, अरे वहां का वही है, एक कदम गया नहीं, एक कदम भी नहीं गया, चलता रहता उम्र भर, बूढ़ा हो गया, मरने चला तो भी वही है, इस तरह से संसार में भटकता है जीव, दुख पा रहा है, और ये संसार की आसक्ति छोड़ दे, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, केवल भगवान का हो जाए, अब केवल भगवान ही मेरे हैं, निहाल हो जाए, सब दुख मिट जाए, संताप मिट जाए, जल मिट जाए, शांति हो जाए, सब तरह से आनंद हो जाए, परमात्मा की तरफ चलने के लिए ये सत्संग है। सत्संग का तात्पर्य क्या है? हम जो संसार की तरफ जा रहे हैं उस पर भगवान की तरफ चलना शुरू करते हैं। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोट योजना से तब ही संसार के सन्मुख रहते हैं दो पाते हैं। सन्मुख भगवान के हो गए तो ठीक हो गए। जैसे सूर्य से पीट देते तो अंधेरा अंधेरा छाया ही छाया, और सूर्य सामने मुख हो जाए तो प्रकाश ही प्रकाश छाया पीछे। ऐसे भगवान के सामने हो जाए तो प्रकाश ही प्रकाश, भगवान से भी मुख हो तो अंधेरा अंधेरा बहुत दुख पा रहे भगवान यार सोते हुए। ईश्वर आयुष जीव अविनाशी अविनाशी चेतन अमर सहज सुग्रस सहज सुग्रस सुख स्वरूप है। पर इन जड़ की चीजों को पकड़ लिया प्रगति स्थानी कर सकती मैं सारी एरिया नहीं प्रगति स्थानी। ये जड़ प्रगति के स्थित है तो तंतु शरीर जड़ प्रगति है शरीर में स्थित रहता है। ये चेतन का अंश होता चेतन में स्थित नहीं रहता। ये मनुष्य से इंद्रिया नहीं कर सकती, इंद्रियों कहता है इंद्रियों को अपनी मानता है, शरीर को अपना मानता है, संसार को अपना मानता है, संसार की वस्तुओं को रुपये पैसों को अपना मानता है। ए भाई तुम्हारे नहीं है ये, तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं, तुम भी साथ रहोगे नहीं, आपका है वो आपके साथ रहेगा, आप उनके साथ रहोगे। भगवान के साथ आपका कभी वियोग होता नहीं, पर आप नहीं मानते उसमें ध्यान ही नहीं है दुख पा रहे। भगवान के साथ ही हम हैं, भगवान हमारे साथ छोड़ते ही नहीं किसी हालत में किसी जोड़ी में कहीं भी जो भगवान के साथ हमारा अकाट्य संबंध है, सदा का संबंध है भगवान के सामने। भगवान के हम है हमारे भगवान है ईश्वर अनुष्ठ जीव विदर्शी। गीता में रामायण गीता में कहते हैं मुंश जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव रूप बना हुआ है। जीव है नहीं, है तो स्वयं ही परंतु जीव रूप सनातन अनाधिकार से है। क्यों आदिकाल इसका पता नहीं कब से है, पर ये बात पक्की है भगवान का अंश एकदम भगवान का है। इस वास्ते भगवान की बात सुहाती है, भगवान की कथा सुहाती है, भगवान का नाम सुहाता है। थोड़ा चेत हो जाता है तो भगवान अच्छे रहते हैं और बेहोशी में भाई संसार से रहता है तो संसार चलेगा। संसार तो खिंचाव है ये बेहोश है, ये परमात्मा तो ये होश है। इस वास्ते ये होश है परमात्मा का और संसार गुजरात में बेहोश है। बेहोशी में दुख पा रहे हैं, फायदा कोई नहीं है, कोई नुकसान है। कर्म करो कर्म के अनुसार से स्वर्ग पाताल मध्य लोक में कारण गुण संघोष शुद्ध गति सुप्तस्था मध्य तुष्टा ये गतियां होती है उसमें दुख पा रहे हैं। साक्षात परमात्मा होते हुए ये गलतियां हो रही है। इस बात से सज्जनों भगवान के शरणों के शरण हो जाओ। माम एकम शरणम ब्रज, एक में ही अन्न शरण हो जाओ। एकम कहने का सर्वथा और दूसरे प्रश्न नहीं, जड़ चीज दूसरी नाशवान कोई हमारी चीज नहीं है, परमात्मा की सब चीज है। परमात्मा का मान कर काम करो, अपना घर मानो, अपना रुपये मानो, अपने शरीर को मानो, ये हमारा है, ये गलती है। प्रभु का मानो तो अभी होती नहीं है, जो रुपया अपने माने उसे बंधन है, अपना नहीं है, लाखों करोड़ रुपया है, कोई घाटा बच जाएगा, कोई ना अपना नुकसान नहीं होता। अपने रुपये मारे मेरे यही बंधन है, मेरा मानना ही बंधन है। फिर जिन प्रतिलाभ लो बधिकाई मेरा है जो दस बीस पचास रुपये सब तो हो या हजारों तो लाख बोलगी कोटि अरब खरब भये पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग बता दे राज में तसंगा आदि की अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सच तेरी तो भू कबूल भगेगी। भगवान सबसे बड़े खजाना अपार असीम पर मिलता है उसे त्याग करने, चढ़ के त्याग करने से, त्याग करने को तैयार नहीं। भगवान से ये भगवान के तुम इसे त्याग दे बड़ा मिलेगा नहीं। भगवान वो भले ही मत मिलो भगवान तो सुरक्षा है तो मजू करो जन्म और मर फिर जैसे हे नाथ हे नाथ तो इसे दो तत्व जैसा ही तो एक परमात्मा ही लालसा जान लो इसको या मान लो। और संसार है वो जानना है, जानना क्या संसार हमारा कुछ नहीं यही जानना है। हमारा कुछ है ये गलती है, संसार की चीज कोई साथ चलती नहीं और परमात्मा अलग रहते नहीं, वो सदा साथ रहते अलग रहते ही नहीं, सदा साथ में सबके रात और दिन जागर सपने सुसुप्ति हरेक वक्त में। और भजन करो तो कष्ट कभी करो, हरदम भगवान साथ में हमारा हरदम। कैसी मौज की बात है, हरदम साथ रहने वाला वो परमात्मा का आयुष। हमारे संसार ये नहीं है, अंश परमात्मा के है, चेतनांश हम परमात्मा के अंश है। अरे भसत कृपा करी है अनुराई वर्ण करने से कृपा है अनुराई वर्ण करा अपना मना देंगे अपना मान देंगे। जो मनुष्य भजन करता है वो अपने को अपना नहीं मान भगवान का मान, भगवान का मानता है आनंद हो जाता है, कोई कमी नहीं रहती। जीना और मना एक जीते रहे तो आनंद, मर जाए तो आनंद। अपने प्राण पिंड प्राण का संयोग हो जाना अपने मरना, शरीर और प्राण का संयोग रहना ही जीना है, संयोग मरना है। वो मरना ही असली अमर होना है, पर वो उसका मृत्यु जरूरी होती है, पर तो अपना होकर भगवान के चरण में दे। अरे भगवान को चाहे तो ये जल्दी हो सकता है, क्यों झटका होने से अपनी एक तरफ से होना पड़ता है, चेतन का होना दोनों तरफ से। भगवान कहते मेरा हम गए भगवान का है, बहुत आनंद बहुत आनंद। और संसार तो आपका है नहीं, आप संसार ही हो, ये अपना नहीं है। अपना वो है जो सदा हमारे साथ है, ईश्वर हर्ष जीव बिना से परमात्मा का स्वरूप अपना है। ठेठ से पहले से आदि से अंत तक हमारे भगवान है, भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है। मैं भगवान कर भगवान मेरे, मेरे भगवान मैं भगवान का, मौज हो जाएगी संपूर्ण जीव कैसे। राम धरी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए दावा साथ जीते रह जाए, भजन में लग जाओ जो भजन करेगा उसी में भजन है। जाट भजो गुजर भवन भाजे भरो अजीर तुलसी रघुवर नाम ना सबका वो शीर, भगवान नाम में सबका शीर ऐसा है। ऐसा आपको मालूम नहीं है, भगवान को मालूम है। चाहे चारो कर जी कर और सब कुछ भगवान को अर्पण करते, भगवान अपने आप को अर्पण करते। अरे भगवान की आप प्रकृति भगवान की, अरे भगवान की चीज भगवान को दे तो भगवान अपनी चीज हम दे दे, मुफ्त में आनंद है, मुफ्त में कुछ खर्च नहीं है। भगवान की चीज से भगवान को दे तो अपने हाल हो जाएंगे। तो निश्चित बात है कि सब कुछ है भगवान का, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। फिर मौज करो एकदम आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद ही आनंद। भगवान से विमुख होने पर दुख ही दुख, दुख ही दुख, ऐसी बात है। इस वास्ते परमात्मा हम है, हमारे परमात्मा है। इस वास्ते परमात्मा का पढ़ेगा एकदम भगवान का हूँ मैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये अगर मान लो तो निहाल से हो, सच्ची बात है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के। इस वास्ते भगवान हम है, हमारे भगवान है। मैं बजमान तुम्हारा साया, तुम बजमान हमारे हो, तुम बजमान हमारे साया, मैं बजमान तुम्हारा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2056 6 सितंबर 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम। हरे राम हरे राम राम राम हरे राम।